Горда стара планина, до ней Дунава сине, слънце Тракия огрява на спири. Ах те, нямат край родино, мила родино, ти си земен рай, твойта хубост, твойта прелест, ах те, нямат край.